kwadratowa składana parownica Philips z serii 3000 za 142,50. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 219 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 czerwca. Minęła właśnie 20. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Kolejna faza militarnej konfrontacji między Iranem a Izraelem. Z obu stron wystrzelono rakiety. Jutro ostatni dzień na składanie protestów wyborczych. Swój złoży Komitet Rafała Trzaskowskiego. Żaden samolot nie wyleci ani nie przyleci 25 czerwca. Strajk na lotniskach w Brukseli. Kolejna eskalacja w trwającym konflikcie izraelsko-irańskim. Izraelskie wojsko poinformowało, że rozpoczęło falę ataków na dziesiątki celów rakietowych w zachodnim Iranie. Celem są wyrzutnie pocisków ziemia-ziemia. Z terytorium Iranu wystrzelono natomiast pociski rakietowe w kierunku Izraela. Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono w wielu regionach. Jutro po południu mija termin składania protestów wyborczych w Sądzie Najwyższym. Sztab Rafała Trzaskowskiego zamierza złożyć obszerny protest i domagać się ponownego przeliczenia głosów wszędzie tam, gdzie wykazane są nieprawidłowości. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Michał Makowski. Sztabowcy Trzaskowskiego twierdzą, że liczba głosów nieważnych, czyli pustych lub podwójnie zakreślonych kart do głosowania, działała na niekorzyść ich kandydata. Komisje, gdzie Trzaskowski wygrał w pierwszej turze, odnotowały znacznie wyższy przyrost głosów nieważnych niż komisje, w których wygrywał Nawrocki. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz uważa, że ponowne przeliczenie głosów nawet w skali całego kraju byłoby zdrowe dla demokracji. Skoro liczba tych komisji przyrasta, mamy coraz więcej protestów, w związku z tym uważam, że nie jest specjalne wysiłki, a nie finansowym, a nie organizacyjnym dla tak dużego państwa, przeliczenie wszystkich głosów. Natomiast europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński odpowiada, że głosy należy przeliczyć wyłącznie punktowo, czyli w miejscach, gdzie stwierdzono nieprawidłowości. To jest odwrócenie zasady domniemania niewinności. W komisjach pracowały tysiące ludzi, przedstawiciele samorządów. Wszyscy patrzyli sobie na ręce. Jak dotąd Sąd Najwyższy nakazał przeliczenie głosów z 13 komisji, gdzie doszło na przykład do zamiany wyników obu kandydatów. Michał Makowski, Polskie Radio. Sąd Najwyższy ma czas na wydanie orzeczenia o ważności wyborów do 2 lipca. Policjanci z drogówki grupy Speed udaremnili w nocy próbę zorganizowania nielegalnych wyścigów ulicznych w Trójmieście i okolicach. Uczestnicy kilkukrotnie zmieniali lokalizację, by zmylić służby od Gdyni po Gdańsk. Wykorzystujemy podczas tych akcji zarówno pojazdy oznakowane, ale też nieoznakowane, wyposażone w wideorejestratory oraz sonometry, które umożliwiają precyzyjne dokumentowanie popełnianych przez tych kierowców wykroczeń. Mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji. Podczas akcji skontrolowano 61 pojazdów i 87 osób. Wystawiono 25 mandatów, zatrzymano 2 prawa jazdy i 2 dowody rejestracyjne. Jeden z kierowców był pod wpływem narkotyków i został zatrzymany. Ważna informacja dla osób podróżujących do Brukseli. 25 czerwca strajk narodowy sparaliżuje lotniska międzynarodowe w belgijskiej stolicy i obsługujące tanie linie lotnicze w Charleroi. Beata Płomecka. Strajkować będą pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo na lotniskach. By uniknąć chaosu i długich kolejek, zdecydowano, że żaden samolot nie wyleci z Brukseli ani z Charleroi. Utrudnienia czekają też pasażerów, którzy 25 czerwca mają kupione bilety do Brukseli, bo część przylotów również ma być odwołana. Do strajku wezwały 3 centrale związkowe. To kolejna w ostatnich miesiącach akcja protestacyjna przeciwko polityce belgijskiego rządu, cięciom budżetowym i wprowadzanym zmianom w systemie emerytalnym. Związkowcy strajkowali w styczniu, lutym, marcu, kwietniu i przed miesiącem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno na zachodzie z przelotnymi opadami i burzami, na wschodzie pogodniej od 17 do 22 stopni na zachodzie do 26 na wschodzie, na krańcach południowo-wschodnich nawet 29 stopni. Ogłoszenie społeczne. Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rozpocznij wakacje w Bieszczadach. Kult, Me and That Man, Deserter, Farbenlera, Big Sets, KSU, Spięty, Pablo Paweł i Ludziki, Shaking Duty i jeszcze więcej dobrej muzyki. Zew się budzi. Festiwal, gdzie spotykają się legendy i nowe odkrycia. 27-29 czerwca. Cisna. 3 dni koncertów, natury i atmosfery, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety i szczegóły na zewsiebudzi.pl. Organizatorem wydarzenia jest Zew for Men. Mocny? Mocny! Mocny start! W poniedziałek i wtorek piwo Harnaś w puszce czteropak tylko 7,98 z Kaufland Card. 2 czteropaki na osobę. A piwo Lech Premium lub Lech Free jedynie 3,49 za puszkę przy zakupie czteropaka. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underwear, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest województwo śląskie. Program trzeci Polskiego Radia poleca. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Do środy. Wybrane piwa w butelkach bezzwrotnych. Łomża, Heineken lub Carlsberg. 10 plus 10 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Wszystkie książki świata. Maciej Załęcki, Adam Sobieraj i Michał Nogaś. Zaczynamy. A gdzież to tym razem złapaliśmy gościa audycji? I just finished a meeting that ran a little bit long, unfortunately, so I'm sitting in my car talking to my new good friend Michael. I'm in Iowa, sexy, sunny, beautiful Iowa City, Iowa, in the middle of America. Just if you threw a dart at America, we're right in the middle. Mm-hmm. Jeśli się rzuci tak... Jakby się grało w darta, to dokładnie w samym środku Ameryki, prosto z samochodu w Iowa City, jedynej niepowtarzalnej Kaveh Akbar, irańsko-amerykański pisarz i poeta, autor Męczennika, znakomitej i przełamującej wiele stereotypów powieści, która właśnie ukazała się w Polsce w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Świetnym, jak zawsze. Kaveh, jak słyszeliśmy, miał kłopot, by na czas dotrzeć do domu, ale miejsce, z którego będzie mówił i jego podejście do spraw technicznych doskonale oddaje osobowość gościa, pełen szaleństwa intelektualista. Rocznik 1989, urodzony w Teheranie, jako mały chłopiec przybył z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Początkowo wyłącznie poeta, obecnie także autor prozy i wykładowca akademicki. Za Męczennika, powieść przyjętą entuzjastycznie przez krytyków i czytelników, a także, co bardzo cenne, przez wiele koleżanek i kolegów po piórze, Akbar był nominowany do National Book Award. Miałem wielką przyjemność napisać kilka zdań na okładkę polskiego wydania i brzmi to tak. Życie Cyrusa, głównego bohatera książki, tu wyjaśniam, to... Cudzysłów, cytat z książki, wielki patologiczny smutek, jak gigantyczna kula na torze kręglowym, która porywa za sobą wszystko, co po drodze. Koniec cytatu z książki. Czy dalsze życie może mieć sens, gdy wojna, dosłownie lub w przenośni, odbiera rodzinę, a serwowane jako lekarstwo na traumy używki dewastują organizm? Gdzie szukać ukojenia? Siły sposobu na przetrwanie. Czy to w ogóle możliwe w społeczeństwie, które nigdy nie będzie widziało w kimś takim pełnoprawnego członka wspólnoty? Co może być ratunkiem? Sztuka, poezja, złudne poczucie bliskości, a może fascynacja męczennikami walczącymi o pokój? Akbar w intrygujący sposób ucieka od klisz, uważnie przygląda się lękom współczesnego świata i nie szuka na siłę odpowiedzi na wszystkie istotne pytania. Smutek miesza się tu z komedią, a Donald Trump spotyka choć nie dosłownie przecież, Marina Abramowicz. O Cyrusie i o tym, ile w nim skawecha, porozmawiamy dziś i nie tylko o tym, ale zacznijmy od tytułu. Męczennik z wykrzyknikiem. Dlaczego wykrzyknik? Yeah, so the book is about a young man named Cyrus who is obsessed with martyrdom. He's obsessed with these ideas of historical martyrs, especially secular historical martyrs, people who gave their lives for causes larger than themselves, people like Malcolm X, people like the Tiananmen Tank Man, or the, you know, the South Vietnamese monks who self-immolated, or, you know, these people who... Książka opowiada o młodym mężczyźnie imieniem Cyrus, który ma obsesję na punkcie męczeństwa. Fascynuje go idea historycznych męczenników, zwłaszcza świeckich. Ludzi, którzy oddali życie za sprawy większe niż oni sami, takich jak Malcolm X, student, który stanął na drodze czołgom na placu Tiananmen, południowo-wietnamscy mnisi dokonujący samospalenia, czy osoby protestujące przeciwko wojnie w Wietnamie. To ludzie, którzy zginęli w imię wartości, w które głęboko wierzyli. Cyrus jest nimi zafascynowany. Jest również uzależniony od narkotyków i alkoholu. Dużo myślę o tym, jak jego obsesja na punkcie męczeństwa, o której wiele mówi książka, jest trochę staccato. Naprawdę pragnie nadać swojemu życiu sens i cel. A śmierć męczennika pozwala to osiągnąć z wielkim, spektakularnym rozmachem. Z ogromnym, widocznym, głośnym, wykrzyknikowym rozbłyskiem na końcu życia, który nadaje sens wszystkiemu, co je poprzedza. To przeciwieństwo toczących się elips, w których funkcjonuje większość ludzi. Nadajemy sens codzienności poprzez rozmowy jak ta, zawożenie dzieci na treningi piłki nożnej, bycie życzliwym wobec dzieci i sąsiadów, sadzenie drzew. Te drobne, codzienne ziarenka znaczenia z czasem się kumulują i nadają życiu sens. To give a life meaning, right? That is the kind of meaning that most of us make with our lives. But Cyrus... To właśnie ten rodzaj znaczenia, który większość z nas osiąga. Ale Cyrus pragnie tego wielkiego, donośnego okrzyku i wielkiej, dramatycznej śmierci męczeńskiej. Musi tylko znaleźć sprawę, która będzie warta jego śmierci. Wykrzyknik symbolizuje dla mnie coś głośnego. Myślę, że oddaje również ton książki. Gdyby po prostu nosiła tytuł Męczennik, bez wykrzyknika, wydawałaby się bardzo skupiona na sobie, ponura i śmiertelnie poważna. Mam nadzieję, że nie taką książkę napisałem, choć to już pozostawiam ocenie innych. Mam nadzieję, że to, co stworzyłem, oddaje sposób, w jaki odczuwamy życie. Jego głęboki smutek, którego złożoność dostrzegamy dopiero po doświadczeniu wielkiego szczęścia. I że to życie potrafi być zabawne, pełne radości i szczęścia, którego mądrość ujawnia się dopiero po przeżyciu głębokiego smutku. With a joy that is made wise by having known profound grief. Powiedziałem już, że urodziłeś się w Teheranie i że z rodziną przybyłeś do USA jako małe dziecko. To łączy cię z bohaterem twojej powieści, choć on przybył tylko z ojcem. Matka, jak się uważa, zginęła w katastrofie lotniczej, zestrzelona wraz z całym samolotem przez amerykański lotniskowiec w czasie wojny iracko-irańskiej. Wy przybyliście w czwórkę. Rodzice, brat i ty. Ale może podobieństw, czy też porównań, jest więcej. Czy mamy traktować Cyrusa jako alter ego autora? Ile z ciebie jest w nim? Obaj na przykład staliście się poetami. Sure, of course, and thank you for reading the book so attentively and thinking about it and thinking about its correspondence with its author. Of course, there is this metavalence of Cyrus's symmetry to my own life. We both came to America as young children. We both are addicts and alcoholics in recovery. Cyrus is a little earlier in his recovery than I am or was when I was writing him. Oczywiście. I dziękuję za tak uważne przeczytanie książki i zastanowienie się nad nią oraz nad tym, jak odnosi się ona do jej autora. Oczywiście istnieje duża zbieżność, pewna wręcz metawalencja symetrii życia Cyrusa i mojego własnego. Obaj przybyliśmy do Ameryki jako małe dzieci. Obaj jesteśmy uzależnieni od narkotyków i alkoholu i obaj jesteśmy na odwyku. Cyrus jest na wcześniejszym etapie odwyku niż ja, kiedy pisałem powieść. A do tego obaj jesteśmy zupełnie skołowani przez otaczające nas imperia. Tata Cyrusa pracował na fermach kurczaków, a mój tata całe życie pracował na fermach kaczek. Stąd wiadomo, że to fikcja, bo wprowadziłem maleńką różnicę między nami. Myślę, że Cyrus jest awatarem mnie i mojego sumienia. Ale tak samo Orkidę, czyli artystka. Na pierwszy rzut oka między mną a orchideą jest może mniej biograficznych symetrii, ale każe jej mówić to, co myślę ja. Każe jej zadawać pytania, które sam zadaję. Natomiast lęki, aspiracje i ambicje wkładam w usta wszystkich bohaterów. Zee, Layli, Alego i Arasha. Wszystkie te postaci są w pewien sposób mną. Kiedy piszę, stoję i patrzę w jeden zakątek mojego umysłu. I wkładam te kwestie w usta jednej postaci. A następnie odwracam się i patrzę w inny zakątek mojego umysłu i wkładam tę myśl w usta innej postaci. Radość z pisania fikcji polega na tym, że możesz niczym brzuchomówca wygłaszać przeciwstawne idee, które pojawiają się w twoim umyśle. Opposing ideas that you hold, right? You know, I think the pathologization of cognitive dissonance in the 20th century has led to a lot of inorganic performances of certainty and monolithic. Myślę, że patologizacja dysonansu poznawczego w XX wieku doprowadziła do wielu nieorganicznych przedstawień pewności i ugruntowania się monolitycznego sposobu myślenia w XXI wieku, zwłaszcza gdy spojrzeć na moralną oczywistość i etyczną infantylizację obecną w mediach społecznościowych i filmach o superbohaterach. Ciekawa sztuka sprzeciwia się temu i potwierdza, że przez większość czasu, mając jedną myśl, nieomal natychmiast mamy inną, która się jej przeciwstawia. Zdolność do utrzymywania obu tych myśli jednocześnie i sprawienia, by ze sobą rozmawiały, to jest to. Pisząc, wkładasz ręce do skarpetkowych kukiełek, którymi są twoje postaci, i sprawiasz, że zaczynają się ze sobą kłócić. A to, co naprawdę robisz, to w pewnym sensie pozwalanie na wyrażanie przeciwstawnych pomysłów we własnym umyśle, dawanie im głosu, pozwalanie im się wydostać, w przeciwieństwie do życia. W życiu często jesteś proszony o zaznaczenie pola, stwierdzenie, że myślisz to czy tamto. I to jest absolutne. Nie ma dyskursu między tą wyrażoną przez ciebie myślą, a jej przeciwieństwem. The work stands on its own without having to be super colored by my autobiography, but I'm comfortable talking about my autobiography. I came to America as a young child. I was almost three. My brother was 7 years older than me, so he had, or is 7 years older than me, so he went to school in Iran, so had a harder time with the language transition. You know, he went to obviously school in Farsi and then came to America and was immediately in English school. So he had a harder time with the language transition, whereas I was a sponge, I was very molten. Mam nadzieję, że ta powieść broni się sama i nie muszę jej ubarwiać moją autobiografią, ale nie czuję się niekomfortowo mówiąc o moim życiu. Przyjechałem do Ameryki jako małe dziecko. Miałem prawie 3 lata. Mój brat był ode mnie o 7 lat starszy. Chodził do szkoły w Iranie, więc trudniej było mu przestawić się na nowy język. Uczył się w Farsi, a potem od razu trafił do angielskiej szkoły. Jemu było trudniej, a ja chłonąłem wszystko jak gąbka. Stopiłem się z nową rzeczywistością. Często się przeprowadzaliśmy. Mój ojciec pracował przy tych gigantycznych korporacyjnych fermach drobiu. Moja mama miała wiele różnych prac. Przeprowadzaliśmy się dość często. Odkryłem poezję nieco wcześniej niż narkotyki i alkohol, a upiłem się po raz pierwszy, kiedy po raz pierwszy piłem alkohol. Tak samo, kiedy ostatni raz piłem alkohol. Upijałem się też za każdym razem, który miał miejsce pomiędzy. W ciągu miesiąca od mojego pierwszego drinka spróbowałem heroiny. To wszystko działo się natychmiastowo. Byłem genialnym dzieckiem zepsucia. I to po prostu mną rządziło. Przez ten okres mojego życia od nastoletnich lat do mniej więcej 25 roku życia wszystko, co robiłem, było uwarunkowane koniecznością zdobycia danego narkotyku, aby go zażyć, opchnąć za inny narkotyk, wrócić do domu i zażyć dany narkotyk z inną osobą w zamian za jeszcze inny narkotyk. Wszystkim w moim życiu rządziło doświadczenie narkotykowe i utrzymywanie go. Chodziło o ciągłe utrzymywanie bezwładności. Również dealowałem. And then I got sober. I had a person in my life who I knew was sober and I started going to recovery meetings with this person and when I for the first month or so that I was going to these recovery meetings, I would show up absolutely drunk. You know, it was noon, they were noon meetings and so at 10 a.m. I would start drinking so that I would be able to, you know, have the... A potem wytrzeźwiałem. Pojawiła się w moim życiu osoba, która była trzeźwa i zacząłem chodzić z nią na meetingi. Przez pierwszy miesiąc chodziłem na te grupy wsparcia pijany w sztok. Spotkania były w południe, a o 10 rano zaczynałem pić, żeby mieć luz i odwagę, by chodzić na te spotkania. Po prostu chodziłem tam i obserwowałem tych ludzi w nieomal antropologiczny sposób, jakbym był Jane Goodall, a oni byli szympansami. Wow, co za fascynująca subkultura. Spójrz na tych ludzi. Byłem bardzo protekcjonalny. W tamtym momencie mieszkałem w domu, który był po prostu pusty. Wybite okna, na podłodze goły materac. Jest taka scena na początku książki, w której Cyrus pali papierosa i patrzy na żarówkę, próbując zmusić ją, by do niego zamrugała. Dokładnie tam mieszkałem, kiedy przyszła do mnie ta myśl. Nie chcę zbyt dogłębnie rozkładać tego wszystkiego na czynniki pierwsze i mówić, co jest fikcją, a co wydarzyło się naprawdę, ale ta scena jest funkcjonalnie rzecz biorąc pamiętnikiem. To mój pokój, okno, przez które często mnie okradano, bo często się do mnie włamywano. Byłem kiepski w dealowaniu. Byłem zbyt miły, mówiłem, żeby wpadali i sami wchodzili do domu, a ja będę tam za 20 minut. Kiepsko mi szło sprzedawanie narkotyków. W każdym razie zacząłem chodzić na spotkania odwykowe. W końcu, po około miesiącu chodzenia na spotkania po alkoholu i narkotykach, spróbowałem spędzić jedną noc bez picia i ćpania. Using or drinking, and I just stayed awake the whole night. I had visual hallucinations, I was sweating, I was vomiting, I couldn't sleep a second. I po prostu nie spałem przez całą noc. Miałem omamy wzrokowe, pociłem się i wymiotowałem. Nie byłem w stanie zasnąć nawet na sekundę. Tego ranka o 6 rano w mieście, w którym mieszkałem, odbywał się meeting. Poszedłem na to spotkanie i oświadczyłem wszystkim, że nie jestem taki jak oni, ponieważ mogę spędzić jedną noc bez używek. Więc nie jestem prawdziwym alkoholikiem i narkomanem. A wtedy ktoś powiedział, dobra, to spróbuj to powtórzyć. Druga noc, potem trzecia i zaczęło mi być coraz łatwiej. Jestem trzeźwy od 12 lat. Pewne zmiany są możliwe, gdy wprowadzasz je raz za razem, noc po nocy i dzień po dniu. I te wszystkie trzeźwe dni się sumują. Kiedy wytrzeźwiałem, nagle o wiele łatwiej było mi pisać, kiedy nagle miałem 16 godzin dziennie do wypełnienia czymś, ponieważ do tamtej pory te 16 godzin spędzałem w szaleńczej, narkotycznej pogoni. Pojawiła się próżnia i zacząłem zasypywać tę próżnię poezją. Chodziłem do biblioteki i do działu 811.5, który w Ameryce jest działem zamieszkałym przez poezję. Poetry into it. I would go to the library and I would go to the 811.5 section, which is in America where the poetry lives in the library, and I would just plant and I would read a poetry book. And if I read a poetry book for 2 hours, 3 hours, if I was writing back to these poetry books for an hour, that was an hour where I wasn't accidentally gonna kill myself. Siadałem i czytałem tomiki poezji. I gdy czytałem tomik poezji przez 2 czy 3 godziny, a potem sam pisałem poezję przez godzinę, to była to godzina, w której przypadkowo się nie zabiłem. Był to sposób na wypełnienie czasu w bezpieczny sposób, kiedy nie chciałem skrzywdzić siebie ani innych. A potem chodziłem na meetingi, robiłem to i tamto. Ale pisanie po prostu bardziej niż jakikolwiek inny rodzaj zajęcia pomogło mi dostrzec siebie. Po prostu wypełniło czas, zjadło te godziny, które były dla mnie tak niepewne, kiedy po prostu nie miałem pojęcia, co fizycznie zrobić z moim ciałem. Nie wiedziałem, gdzie umieścić swoje ciało, by było bezpieczne, więc po prostu przesiadywałem w bibliotekach i na spotkaniach odwykowych. A potem, kiedy nie podlewałem mojego mózgu każdego dnia silnymi neurotoksynami, to nagle miałem dostęp do większego zakresu myśli, większego zakresu uczuć, większego zakresu historii i zdolności postrzegania wnętrza innych, którzy nie żyją w moim mózgu, jako równie żywotnych i złożonych jak ja sam. A to pomogło mi zacząć pisać naprawdę. Wyrzuciłem każdy wiersz, który napisałem przed wytrzeźwieniem. Czułem, że są fałszywe. Czułem, że zostały napisane przez kogoś innego. I met the love of my life, who was also a poet. I moved to be near them about a year in, and together we started working every day on our first books in this very sort of monastic. Zacząłem pisać na nowo. Spotkałem miłość mojego życia. To ktoś, kto również zajmuje się poezją. Mniej więcej po roku przeprowadziłem się, by być blisko nich. I razem zaczęliśmy codziennie pracować nad naszymi pierwszymi książkami w ten bardzo klasztorny sposób. Zacząłem chodzić do tej samej szkoły dla doktorantów, co oni. Prowadziłem 2 zajęcia tygodniowo i brałem udział w 2 zajęciach tygodniowo. A potem przez 16 godzin dziennie budziliśmy się bardzo wcześnie, aby w pewnym sensie wyrwać się z tego stanu, w którym nasze mózgi były jeszcze trochę galaretowate od snów. Siadaliśmy przy stole z kawą, stosem kartek papieru oraz książkami. I pisaliśmy całymi dniami. Po prostu tam byliśmy i czytaliśmy. A ja dostaję gęsiej skórki, mówiąc o tym. Rozmawialiśmy o tym wtedy. To był rodzaj zenitu sukcesu dla pisarza. Były większe poziomy sukcesu finansowego i większe możliwości osiągnięć zawodowych, ale pod względem kreatywnym to była Narnia, Ziemia Obiecana. Każdego dnia, 7 dni w tygodniu, po prostu pisaliśmy przez 12 albo 16 godzin dziennie. Po prostu pisaliśmy i czytaliśmy przy stole naprzeciwko siebie i byliśmy zakochani. Mieszkaliśmy w mieszkaniu typu studio, w którym materac zajmował 1/3 powierzchni. W zasadzie był tam materac, kuchenka i toaleta. I jeszcze kot. Myślę o tym z sentymentem jako o jednym z najszczęśliwszych okresów w moim życiu, ponieważ nie musieliśmy odpowiadać na żadne maile, nie mieliśmy żadnych obowiązków, nie musieliśmy podróżować. Byliśmy po prostu małymi mnichami. A potem napisałem swój pierwszy tomik poezji. A potem zacząłem być pisarzem i osobą publiczną. Wtedy wszystko się zmieniło. Mamy piękne życie tutaj w Iowa, gdzie oboje możemy uczyć. Moją osobą partnerską jest Paige Lewis, których powieść zatytułowana Kanon wyjdzie w przyszłym roku. To coś w rodzaju niebinarnego eposu w tradycji homeryckiej. Paige jest moją ulubioną osobą pisarską. Mamy dwa psy, dwa koty i bardzo szczęśliwe życie w Iowa. Non-binary epic in the tradition of, you know, Homer or, and yeah, they're my favorite writer. We have two dogs, two cats, just a very happy life here in Iowa. Tu może jeszcze warto dodać, bo Kaveh Akbar, gość tego wydania wszystkich książek świata, wspomniał o konkretnych postaciach z książki, że Zy to najbliższy przyjaciel Cyrusa, najbliższy w zasadzie w każdym sensie, mężczyzna o polskich korzeniach. Do tego jeszcze wrócimy. Leila to najbliższa przyjaciółka, najbliższa w zasadzie w każdym sensie matki Cyrusa, tej, która, jak się uważa, zginęła w katastrofie lotniczej. Orchid albo Orchide to pochodząca z Iranu artystka, która w jakimś sensie wzorowana jest na Marinie Abramowicz i która w ostatnich dniach życia, cudzysłów, wystawia swoją sztukę, a w zasadzie prowadzi bardzo ciekawe życie artystyczne, działanie artystyczne w Brooklyn Museum. Ali to ojciec Cyrusa, a Arash to wujek głównego bohatera, ten, który został w Iranie, który walczył w wojnie iracko-irańskiej, do czego jeszcze wrócimy. Chciałbym teraz zapytać cię o życie między Iranem a USA, o ciągłe bycie nie do końca u siebie. To także łączy ciebie z Cyrusem. I don't feel particularly welcome in either of my countries for obvious reasons. I will never be able to go back to Iran in this lifetime for a variety of reasons, but specifically because of things that I've written and translated, and I will just never be able to see my family there because they can't get out and I can't get in. And there are, you know, far worse stories than that, but it is interesting to think of how... Nie czuję się szczególnie mile widziany w żadnym z moich krajów z oczywistych powodów. Nigdy nie będę w stanie wrócić do Iranu w tym życiu. Z różnych powodów, ale w szczególności z powodu rzeczy, które napisałem i przetłumaczyłem. Po prostu nigdy nie będę w stanie zobaczyć mojej tamtejszej rodziny, ponieważ oni nie mogą się wydostać, a ja nie mogę tam pojechać. Są o wiele smutniejsze i gorsze historie niż ta. Ale ciekawe jest, jak powszechne i przypadkowe są takie historie. Mój ojciec został obywatelem USA kilka lat temu, ale teraz nie wsiada do samolotu, ponieważ uważa, że jeśli poleci samolotem, to nie wpuszczą go z powrotem do kraju. Jego siostra, moja ciotka, umiera teraz w Teheranie na agresywną postać raka. To jego ukochana siostra. Dorastał wśród licznego rodzeństwa, ale z nią był najbliżej. Nie chcę wkładać słów w jego usta, ale on naprawdę kocha tę ciotkę. Wszyscy bardzo ją kochamy, a ona jest umierająca. Mój ojciec nie może spędzić z nią tych chwil, ponieważ nie wierzy, że zostanie wpuszczony z powrotem do kraju, jeśli z niego wyjedzie. And again, there are greater tragedies. There are civilians being bombed in Gaza. There are women being tortured in Iranian prisons. But it is interesting to think of how common these casual tragedies are. You know, the way that empire robs so many. Empire steals from so many in these ways that... Ale są większe tragedie. W Strefie Gazy bombardowani są cywile. W irańskich więzieniach torturowane są kobiety. Warto jednak pomyśleć o tym, jak powszechne są te przypadkowe tragedie, że Imperium okrada tak wielu z nas na tak wiele sposobów, a my po prostu tylko wzdychamy i nie ryzykujemy nawet nazwania powodu tego stanu rzeczy, a to wszystko blednie w obliczu większych okrucieństw. Ale te przypadkowe okrucieństwa dodają się do siebie. One żyją w twoim mięsie. Myślę o przytłaczającej identyczności obu moich krajów. Za każdym razem, gdy publikuję artykuł w Ameryce, to nigdy nie czytam komentarzy, ale czasami zerkam na nie i zawsze nieuchronnie ktoś komentuje, że skoro tu mi jest tak źle, to może powinienem wrócić do Iranu. Oczywiście rzeczywistość jest taka sama. Jeden kraj to nekroteokracja udająca Republikę Islamską. Drugi to nekroteokracja czcząca kapitalistycznego boga pieniądza, któremu poświęciliby życie moje, twoje i wszystkich innych. Każdy Palestyńczyk i każdy Amerykanin na świecie zostałby bez wahania poświęcony kapitalistycznemu bogu pieniądza. Stany są więc nekroteokracją udającą świecką republikę. Oba kraje są okrutne dla kobiet. W Ameryce aborcja została zdelegalizowana na poziomie federalnym lub pozostawiona w gestii stanów, więc kobiety są zmuszane do rodzenia dzieci, które je zabiją przy porodzie. To się dzieje. Dzieci są zmuszane do rodzenia dzieci poczętych w wyniku kazirodztwa i gwałtu. Najbardziej przerażające prawa, jakie można sobie wyobrazić, są nakładane na kobiety tak tutaj, jak i w Iranie. Najbardziej przerażające sposoby stłumienia sztuki i ograniczania artystów oraz ataki na wolność słowa są praktykowane tak tutaj, jak i w Iranie. Tylko Stany mają lepszy PR. The most horrific suppressions of art and artists and attacks on free speech are being practiced here and in Iran. Right, America has better PR. No wiesz, ja bym raczej zaryzykował stwierdzenie, że do niedawna, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, Stany miały lepszy PR. Sure. Especially international. Yeah. No, you're right. But America had better PR, but it's not, you know, what I am always struck by and what is so illegible to many Americans is the sameness, right? I know so many Iranians who, if they could, they would gladly go back to Iran. You know, they would, you know, love to not be living under this constant fear. Tak, masz rację. Stany miały lepszy PR, zwłaszcza na arenie międzynarodowej. Masz rację. To, co mnie uderza, to te podobieństwa. Znam wielu Irańczyków, którzy wróciliby do Iranu i z przyjemnością przestaliby żyć w ciągłym strachu przed deportacją. Albo przed tym, że jeśli powiedzą publicznie cokolwiek o gazie, to zostaną wydaleni z kraju. Znam wielu Irańczyków, którzy chętnie by wrócili, ale nie mogą. To okrutne barbarzyństwo. Tę plemienną mentalność oraz umyślną, wymuszoną ignorancję, okrucieństwo i złośliwość czuć w powietrzu. To wszystko jest tak gęste, że mógłbyś to kroić nożem. To żyje w twoim mięsie. Gdybym miał lampę z dżinem, to jednym z moich życzeń byłaby możliwość powrotu za 200 lat. O ile będziemy istnieć jako gatunek za 200 lat. Mamy broń jądrową od mniej niż 100 lat i użyliśmy jej już dwa razy. A świat wydaje się zmierzać w kierunku większej entropii i większego nieporządku. I kto wie, czy w ogóle będziemy istnieć za 200 lat, patrząc na kryzys klimatyczny, zaostrzany przez wszystkie wyżej wymienione złośliwe zachowania i przejawy ignorancji. Ale ja chciałbym wrócić i po prostu przeczytać badania z tej epoki. O rosnącej liczbie przypadków chorób nerek, o tym, w jaki sposób nasze ciało przetwarza ciągłe stresory tych chwil, jak to wszystko dzieje się w naszym ciele. Wciąż wracam do tego, że to wszystko brzmi bardzo abstrakcyjnie i jest psychicznie bolesne. Ale w każdym z nas dochodzi do somatyzacji narracji, która oznacza, że strach, który nazywamy słowami, strach, który odczuwamy w naszych umysłach, znajdzie korelat w naszych ciałach. I naprawdę w to wierzę. Przytłaczająca identyczność to jest to, do czego ciągle wracam. That we speak to, the fear that we feel in our minds will find a correlative in our bodies. And I really believe this. And yeah, the overwhelming sameness is what I keep coming back to. Kaveh Akbar jest dziś gościem wszystkich książek świata, irańsko-amerykański pisarz i poeta, autor wydanego właśnie w Polsce świetnego męczennika z wykrzyknikiem w tytule. Tak, oczywiście mam egzemplarze książki dla słuchaczek i słuchaczy. Książki ze świetną okładką. Ta polska jest oryginalną. Projekt Lindy Huang, ale adaptacji dokonała Anna Pol. Na okładce, no taki powiedziałbym typowy, znany z ilustracji męczennik z mieczem i tylko koń tego męczennika mówi powieść. Można do mnie pisać, żeby egzemplarze książki przejąć. książki@polskieradio.pl, ale nie przestaję przypominać, proszę podawać w mailach adres korespondencyjny. O co chodzi Kaveh z tym męczeństwem? W zasadzie dlaczego Cyrus chciałby zostać męczennikiem? Cyrus does not feel particularly attached to remaining alive in the world. He doesn't feel the need to be in contact with the inertia that is keeping him respirating, right? His parents are dead. He has no family that he perceives except for the strange uncle back in Iran. He sort of feels like he's just floating around. He's deeply sad. You know, getting sober hasn't cured the sadness, right? It just made him physically safer, you know, sort of he's not... Cyrus nie czuje się szczególnie związany z ideą pozostawania przy życiu. Nie czuje potrzeby bycia w kontakcie z bezwładnością, która sprawia, że oddycha. Jego rodzice nie żyją. Nie ma rodziny poza dziwnym wujkiem w Iranie. Czuje się, jakby po prostu unosił się w powietrzu. Jest bardzo smutny. Trzeźwość nie wyleczyła go ze smutku. Sprawiła tylko, że stał się fizycznie bezpieczniejszy. W pewnym sensie ten cud wyzdrowienia jeszcze się w jego przypadku nie zdarzył. Chce więc umrzeć i myślę, że interesuje go etyka samobójstwa. Nie wiem, jak się o tym mówi w Polsce, ale w Ameryce retoryka wokół samobójstw jest taka, że to patologia, która wskazuje na poważne zaburzenia psychiczne. I moim zdaniem tak jest. To patologia i odzwierciedlenie ogromnej nierównowagi psychicznej w mózgu, który jest organem bilion razy bardziej złożonym niż jakikolwiek inny. Serce to tylko pompa mechaniczna, najprostsza rzecz na świecie. Mózg natomiast jest nieskończenie bardziej złożony niż najbardziej zaawansowane komputery. A więc jeśli w tym nieskończenie drobiazgowo skalibrowanym zlepku tkanek występuje nierównowaga, skutkuje to patologią. Ale coś, co jest patologiczne, może też mieć podłoże etyczne. Spójrzmy na uzależnienia. Pracowałem z nowymi osobami, które przychodziły na terapię. I've never met an addict who moved ethically through the world. I've never met an addict who wasn't repugnant or cruel or negligent of other people's interiorities or racist or vicious or violent. You know, every addict that I've met or just broadly derelict in their acknowledgement of their role as a human being, right? Including myself, you know? And what happens in recovery is that people... Nigdy nie spotkałem osoby uzależnionej, która poruszałaby się po świecie w sposób etyczny. Nigdy nie spotkałem osoby uzależnionej, która nie byłaby odrażająca, okrutna, rasistowska, złośliwa, agresywna albo która nie zaniedbywałaby innych ludzi. Każda osoba uzależniona, którą spotkałem, w dużej mierze wypierała się swojej roli jako istoty ludzkiej, włącznie ze mną. To, co dzieje się na odwyku, to przemiana. Czasem mówi się, że ludzie się nie zmieniają. To bzdura. Widziałem to bilion razy. Widziałem to po sobie. Dostaję gęsiej skórki, mówiąc o tym. Ludzie się zmieniają. Obiecuję. Zdarza się cud. Można to usłyszeć w gramatyce. Ludzie przychodzą na spotkanie i mówią, gliny się na mnie uwzięły. Przeszukali mój samochód. Albo moja mama naprawdę mnie wystawiła. Zadzwoniła po kogoś tam. A po kilku miesiącach słyszysz, jak zmienia się ich gramatyka. Tak, miałem klocek kokainy w bagażniku i gliny ją znalazły. Tak, ukradłem i zastawiłem telewizor mojej mamy, żeby mieć kasę na narkotyki, a ona zgłosiła to na policję. Zmienia się sprawca czynności, aspekt, tylko na poziomie gramatyki, ale można to poczuć. Wierzę w resocjalizację, absolutnie i bez zastrzeżeń. Nie wierzę w sprawiedliwość karną. Brałem udział w spotkaniach w zakładach karnych, w placówkach odwykowych i spotkałem ludzi, którzy popełnili najgorsze przestępstwa, jakie można sobie wyobrazić. Jeśli pomyślisz o najgorszej zbrodni na świecie, ja spotkałem ludzi, którzy jej dokonali i nigdy nie spotkałem nikogo, kto nie byłby godny trzeźwości. Nigdy nie spotkałem nikogo, kto nie byłby godny łaski, kto nie byłby godny wyzdrowienia. Nigdy nie spotkałem nikogo, kto by mnie nie rozśmieszył. Wierzę w rehabilitację, absolutnie. But Cyrus hasn't gotten there yet. You know, Cyrus just wants something easy to relieve him of the psychic pain. And he figures if he's going to kill himself anyways, like, how do I make that useful, right? Do I hurl myself through the window of a Bank of America? Do I kidnap a conservative Supreme Court justice? You know, like these are, you know, what can I do to be useful? Ale Cyrus jeszcze do tego nie doszedł. Cyrus chce po prostu czegoś łatwego, co uwolni go od psychicznego bólu. I dochodzi do wniosku, że skoro i tak się zabije, to jak może to wykorzystać? No właśnie. Czy rzuci się z okna Bank of America, czy porwie konserwatywnego sędziego Sądu Najwyższego? Co może zrobić, by być użytecznym? Czy może zrobić coś pożytecznego? Jak sprawić, by jego śmierć była użyteczna? Jest w tym element etyczny, na punkcie którego ma obsesję. Wyrusza na misję, by odpowiedzieć na to pytanie. W trakcie tej misji spotyka umierającą artystkę. To nie jest coś, o czym często mówię, ale kiedy zacząłem opisywać postać Cyrusa, nie czułem się szczególnie przywiązany do życia. Zastanawiałem się, jaka jest etyka takiego stanu. Jeśli miałbym doprowadzić ten brak przywiązania do jego logicznego końca, czy to jest etyczne? Oczywiście ludzie, którzy mnie kochają, zostaną skrzywdzeni. Czy więc jest sposób, by zrobić to tak, by przyniosło to więcej pożytku niż szkody? To jest prawdziwe pytanie, które sobie zadawałem. Z etycznego punktu widzenia interesowało mnie to jako myśliciela. W pewnym sensie posadziłem Cyrusa przy stole z tą kobietą, która umiera. Nie ma tu żadnej gwiazdki, drobnego druku, żadnej pisarskiej sztuczki. Ona naprawdę umiera. I Cyrus, który jest mną, siedzi przy stole z tą kobietą i mówi, że myśli o śmierci i chciałby zrobić to w najbardziej etyczny sposób. A ona, na granicy śmierci, bez faustowskiego zakładu, który dałby jej choćby godzinę życia, patrzy na niego jak na kompletnego dyletanta i mówi coś w stylu: fajnie, na co pan czeka? Looks at him as this utter dilettante. She says, oh honey, you know, like, oh sweetie, oh, you're thinking about killing yourself? Okay, very, very cool, you know. And that perspective was not one, I'm getting goosebumps talking about it, was not one that lived inside me. I ta perspektywa w ogóle we mnie nie żyła. Dostaję gęsiej skórki, mówiąc o tym. Ta perspektywa była dla mnie zewnętrzna. Musiałem napisać tę postać, by uzyskać dostęp do tej perspektywy, która następnie uczyniła tak oczywistym małość pomysłu Cyrusa. Dyletanctwo, głupotę, egoizm i ignorancję wiary w to, że bycie żywym to jakaś bezwładność, którą trzeba nieorganicznie zakłócić, jakbyśmy wszyscy nie pędzili w kierunku tej samej nieobecnej, niepoznawalnej nieskończoności. Musiałem opisać tę bohaterkę, aby zyskać tę perspektywę w moim własnym życiu. Nigdy nie byłem beneficjentem gorącego krzewu ani dźwięku anielskich trąb. To jest mój cud. To magia, którą znam. Poprzez przedstawianie tych 26 liter alfabetu angielskiego, tych 26 run, mogę w jakiś sposób uzyskać dostęp do inteligencji, która jest o wiele mądrzejsza ode mnie. To coś, co się dzieje. To nie jest nic magicznego, mistycznego ani ezoterycznego. To coś, co dzieje się na tej synapsie między mną a kartką papieru, co czyni ją mądrzejszą ode mnie. Gdybym był tak mądry jak to, co piszę, to nagrywałbym notatki głosowe, dyktowałbym powieści i wysyłał je do mojego redaktora. Ale muszę zapisywać swoje myśli. Możesz to nazwać muzą, Bogiem albo nieświadomością. Nie obchodzi mnie, jak to nazwiemy. Ale po prostu wiem, że istnieje coś, co nie jest mną, co pojawia się w pisaniu i daje mi dostęp do wyższej płaszczyzny poznania. Right? Whatever, you know, you can call it the muse, you can call it God, you can call it the unconscious. I don't care what we call it, but I just know that something happens, right? Something happens and there is some not me that enters the writing that grants me access to a higher plane of knowing. Sorry, there's a train going by in the background. Przepraszam, akurat przejeżdża pociąg. Ten pociąg w tle, zapewne długi towarowy, poznaje po sygnale, który wydał. Wiele takich pociągów widziałem i słyszałem w Stanach Zjednoczonych, także w miastach. To jest doskonała ilustracja warunków, w jakich rozmawialiśmy, co moim zdaniem tylko dodaje uroku i piękna wywiadowi, prawda? Rozmawialiśmy z Karem kilkanaście dni temu, no, długo przed atakiem Izraela na Iran i pierwszym atakiem odwetowym. Na Bliskim Wschodzie pachnie wojną i ten konflikt może się rozlać przynajmniej na cały region. W twojej książce jest inna wojna, iracko-irańska, i jest Arash, wujek Cyrusa, ten, który został w Iranie i cierpi na PTSD. On w czasie wojny pełnił trudną do pojęcia przeze mnie, ale myślę, że i przez wielu, rolę. Nie będę zbyt wiele zdradzał. Powiem jedynie, że wcielał się w postać anioła. Ale pamiętam z własnej wizyty w Teheranie i innych miastach irańskich portrety męczenników na ścianach i na plakatach. Właśnie wciągnięto na maszt flagę męczenników w jednym ze świętych miejsc w Iranie. Ci, którzy zginęli w ataku Izraela, wojskowi, naukowcy i nie tylko, zostali już okrzyknięci przez reżim ajatollahów męczennikami. Męczeństwo, temat rzeka, także w twojej powieści. All of my uncles were in the Iranian army. My father was in the Iranian army. They have mandatory conscription for all male citizens. If I ever were to go back to Iran, I mean, I would be harmed for other reasons because of what I'd written, but also because I was born there. I am an Iranian citizen, and so I would have to serve for 2 years in the Iranian army before I would be allowed to leave. Wszyscy moi wujkowie służyli w irańskiej armii. Mój ojciec również. W Iranie obowiązuje powszechny pobór dla wszystkich obywateli płci męskiej. Gdybym kiedykolwiek wrócił do Iranu, spotkałyby mnie represje z powodu tego, co napisałem, ale również dlatego, że się tam urodziłem i jestem obywatelem Iranu. Musiałbym odbyć 2-letnią służbę wojskową, zanim pozwolono by mi wyjechać z kraju z paszportem. I to jest jeden z wielu powodów, dla których nigdy nie mogę tam wrócić. A jeśli chodzi o ideę męczeństwa w Iranie, to można by zapełnić całą bibliotekę książkami na ten temat. Iran to kraj przeważająco muzułmański, z dominującym nurtem szyickim. Przywództwo również jest szyickie. W islamie szyickim męczeńska śmierć imama Husajna ibn Alego, wnuka proroka Mahometa, w bitwie pod Karbalą ma ogromne znaczenie religijne, duchowe i kulturowe. Równie istotne jest męczeństwo Hazrata Alego, zięcia proroka. Jednak szczególne miejsce zajmuje męczeństwo imama Husajna, upamiętniane podczas święta zwanego Aszurą. W tym dniu wszyscy ubierają się na czarno, a ulicami przechodzą żałobne procesje. Czasami można zobaczyć ludzi, którzy się samobiczują. To skrajna forma zadawania sobie bólu, przypominająca niektóre praktyki w Ameryce Środkowej, gdzie ludzie odtwarzają rany zadane Chrystusowi na krzyżu. To rodzaj katolickiego ekstremizmu, podobnego do samobiczowania. Aszura to dzień żałoby. Nawet my, jako dość świeccy ludzie, kiedy przyjechaliśmy do Ameryki, świeccy muzułmanie, funkcjonujący w ramach kultury muzułmańskiej, nawet z dala od Iranu, w dniu Aszury ubieraliśmy się na czarno, kiedy szliśmy do szkoły. Nie słuchaliśmy muzyki. Dziś nie włączylibyśmy nawet telewizora. To było namacalne. W Ameryce nie ma odpowiednika tego święta. Nie ma dnia głębokiej żałoby, uznania śmiertelności, śmierci i poświęcenia. Są dni takie jak Memorial Day czy Dzień Niepodległości 4 lipca. Ale to dni grillowania i świętowania, nie mające nic wspólnego z Aszurą. Profound mourning and acknowledgement, you know, of mortality and death and sacrifice. You know, we have things like Memorial Day or July 4th, Independence Day or whatever, but these are days where people barbecue and celebrate. You know, these are not equivalents at all. And so there is this cultural, religious veneration of martyrdom in the true sense, right? Like Imam Hussein was there with his family, starving. W Iranie istnieje więc kulturowo-religijny kult męczeństwa. I to w pełnym znaczeniu tego słowa. Imam Hussein był tam ze swoją rodziną, umierającą z głodu. Armia nakazywała im uklęknąć i wyrzec się islamu, a on powiedział, że woli umrzeć z głodu. To uznanie głębokiego, poruszającego poświęcenia. To żadna próżna fanaberia. Rząd, reżim w Iranie, uznaje tę kulturową część, ten prawdziwy i piękny kult męczenników, a następnie wykorzystuje go do celów politycznych. Zaczęto mówić, że każdy żołnierz poległy w wojnie irańsko-irackiej to męczennik, nawet jeśli był tam z przymusu. Dla mnie męczennik to ktoś, kto poświęca się czemuś większemu od siebie, obojętnie czy jest to Bóg pisany wielką literą, czy ziemia, rodzina, czy coś innego. Młodzi mężczyźni zostali w większości siłą wcieleni do armii, zmuszeni do przebywania w miejscach, gdzie nie chcieli być. Wojna z Irakiem była pierwszą od czasów I wojny światowej, w której stosowano taktykę ataków falami ludzkimi. Jeśli było pole minowe do oczyszczenia, zamiast mozolnie rozbrajać miny, wysyłano falę żołnierzy, by detonowali je własnymi ciałami, tak aby kolejna fala mogła przejść. It was also the first war since World War I to use mustard gas, which Saddam used on the Iranians and the rest of the world. When Iran said, look, he's using mustard gas on us, can you please help? The rest of the world said, we don't believe you. Była to również pierwsza wojna od czasów I wojny światowej, w której użyto gazu musztardowego. Saddam używał go przeciwko Irańczykom i innym. Kiedy Iran powiedział, słuchajcie, on używa przeciwko nam gazu musztardowego, możecie nam pomóc? Świat odpowiedział, nie wierzymy wam. Pewnie o tym wiesz, ale może nie wiedzą twoi słuchacze. Iran zaczął więc wysyłać filmowców, by nagrywali ofiary ataków gazowych. Kurdów, Irańczyków, irańskich żołnierzy. Świat jednak powiedział, to fikcja. Europa uznała, że te materiały zostały sfabrykowane. Mam gęsią skórkę, kiedy o tym mówię. Wtedy Iran zaczął wysyłać ciała martwych żołnierzy do szpitali w Belgii i Francji. Skoro mówicie, że to fikcja, to powiedzcie mi, co to jest, jeśli nie gaz musztardowy. Każda wojna jest okrutna, straszna, barbarzyńska i w niewyobrażalny sposób zaniedbuje odpowiedzialność wobec ludzkości. Mam na myśli ludzi, którzy te wojny rozpętują. Ale wojna irańsko-iracka była pod pewnymi względami szczególnie brutalna. Moi wujkowie opowiadali o tym czasie i ich doświadczenie jest czymś, o czym bardzo trudno mówić. To cię kompletnie rozwala, to cię łamie. Their experience of it is something that, you know, is very difficult to talk about, right? It fucks you up. you know, for lack of better language, it breaks you. It breaks you. And, you know, the Iranian government would give these soldiers who were in these human wave attacks, they would give all of them these necklaces to wear with keys, you know, like a key to a doorway on their necks, and they would call them keys to heaven. Irański rząd dawał żołnierzom, którzy brali udział w atakach ludzkiej fali, naszyjniki z kluczami do nieba, które nosili na szyi. To było tak niewyobrażalnie głupie. To zaprzęganie retoryki męczeństwa, która w szyickiej postawie Husajna jest piękna i czysta. To święta, boska, wspaniała rzecz. Uznanie, że są rzeczy większe niż twoja własna świadomość. Że istnieją siły warte oddania życia, przekonania, sztuka, cokolwiek. A oni to okiełznali i zamienili w najbardziej nikczemną, skorumpowaną rzecz. W te klucze noszone na szyi. Były też cmentarze dla męczenników. Kiedy żołnierz ginął, szli do domu jego matki. Matki otwierały drzwi, a żołnierze mówili: gratulacje, twój syn został męczennikiem. Te biedne matki musiały się uśmiechać mimo rozpaczy po stracie dziecka. To jest po prostu przerażające. Nie twierdzę, że Ameryka nie robiła tego samego w Wietnamie. Ta gloryfikacja, ci żołnierze poświęcają się dla sprawy, mimo że wielu z nich zostało zaciągniętych w drodze losowania. Kiedy o tym mówię, staram się przyznawać, że Ameryka robi dokładnie to samo, żeby nie wyszło, że tylko Iran jest barbarzyński. To nie jest tak, że przynajmniej Ameryka taka nie jest. Przeciwnie, właśnie jest. Spójrz na to, co robimy teraz w Gazie. Sztucznie wywołany głód, kontynuacja sprzedaży broni do zrzucania na namioty. Sprzedajemy pociski i bomby do bombardowania szpitali i obozów namiotowych. To niewyobrażalne. Kręci mi się w głowie, kiedy próbuję pojąć to okrucieństwo i przemoc. Dużo o tym mówię, ale to oczywiście ważne. Również dla książki i dla mnie. Te idee męczeństwa i poświęcenia oraz to, jak imperia potrafią całkowicie zepsuć, wypaczyć i uzbroić te ideały. The cruelty and the violence. So I'm speaking a lot, but you know, obviously this is important. This is important to the book. This is important to me. These ideas of martyrdom and sacrifice and how empire can completely corrupt and distort and weaponize these ideals. Twoja książka pełna jest fascynujących postaci, niebanalnych zwrotów akcji i, rzecz jasna, tematów. Jak ci się udało tak wiele połączyć ze sobą w jednym tekście? Męczeństwo, temat uzależnień i choćby polskich poetów. You know, I don't have one brain for thinking about martyrdom and Shia Islam and sacrifice and faith and God. And another brain for thinking about Sonic Youth and Kareem Abdul-Jabbar and Marina Abramovich and the Rolling Stones, right? It all lives inside there. And, you know, the experience of consciousness is not one where, you know, I'm only thinking about one thing for 5 minutes if you've ever tried to meditate. Nie mam jednego mózgu do myślenia o męczeństwie, szyickim islamie, poświęceniu, wierze i Bogu, a drugiego do myślenia o Sonic Youth, Kareemie Abdul-Jabbarze, Marinie Abramovich i The Rolling Stones. To wszystko żyje w tym samym miejscu. Doświadczenie świadomości nie polega na tym, że przez 5 minut myślę tylko o jednej rzeczy. Jeśli kiedykolwiek próbowałeś medytować, to wiesz, że oddychasz i starasz się skupić na oddechu. Widzisz pojawiającą się myśl i próbujesz delikatnie sprowadzić ją z powrotem do oddechu. Medytuję od lat, a mimo to udaje mi się wykonać może 2 oddechy, zanim mój umysł zacznie błądzić. I właśnie ta rozproszona świadomość, ten sposób bycia tu i teraz, gdy rozmawiam z tobą, moim nowym przyjacielem, który był tak życzliwy dla tej książki i wobec mnie, sprawia, że rozmawiam z tobą szczerze i mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się osobiście, zjemy wspólnie posiłek, napijemy się kawy i porozmawiamy więcej, nie tylko o mojej książce, ale także o twoim życiu, bo jestem go naprawdę ciekaw. A więc spędzam miło czas na rozmowie z tobą, ale jednocześnie mam świadomość, że muszę skorzystać z toalety. Jestem też świadomy, że właśnie teraz zrzucane są bomby na obozy namiotowe w Gazie, że cywile są mordowani w Ukrainie, że trwa ludobójstwo w Sudanie. Wiem również, że kilka dni temu przygarnąłem nowego psa i nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu i będę mógł go pogłaskać. Jestem także świadomy, że dziś wieczorem moja przyjaciółka Melissa wydaje książkę i będę prowadził z nią rozmowę. Wszystko to dzieje się równocześnie. Nie po kolei, nie jedno po drugim, wszystko naraz. All of this is happening concurrently, right? Not in order, not like one thing and then the next, you know, it is concurrent. It arrives in a single neural charge, right? Language cannot accommodate this. Language can't accommodate that at onceness, right? If I put a word down, that means you're reading that word and not any other word, right? That's not consistent with my experience of consciousness. My experience of consciousness is... Wszystko dociera do nas jednym ładunkiem neuronowym. Język nie jest w stanie tego pomieścić. Język nie potrafi oddać tej równoczesności. Gdy zapisuję jedno słowo, oznacza to, że przeczytasz właśnie je, a nie jakieś inne słowo. To nie odpowiada mojemu doświadczeniu świadomości. Moje doświadczenie świadomości to właśnie ta równoczesność, której nie potrafię oddać językiem. Czasami więc najbliższe prawdzie jest po prostu mieć wszystko. Mieć ten rodzaj zaduchu wszechrzeczy, tę miazmę wszechrzeczy, w której moja postać rozmawia z Lizą Simpson o śmiertelności i z Karimem Abdulem-Jabbarem o sztuce, a wszystkie moje ulubione rzeczy pojawiają się w książce. Zee nosi imię Zbigniewa Herberta, jednego z moich ukochanych poetów, powojennego polskiego tytana, obok Miłosza, Szymborskiej i Zagajewskiego, którego polubiłem nieco później, ale kocham wszystkich tych poetów równie mocno. Jak już mówiłem, ta książka jest jak lodówka, na której wieszam wszystkie swoje ulubione zdjęcia i wszystkie swoje ulubione rzeczy. I nieustannie myślę o śmierci. Cały czas myślę o tym, że jesteśmy zawieszeni między dwiema wiecznościami i nikt nie może nam nic powiedzieć o żadnej z nich. Nikt nie może przyjść z jednej strony i powiedzieć nam, że jest tak albo inaczej, że w wieczności coś jest albo nie ma tam nic. Każda z tych możliwości jest zarazem przerażająca i fascynująca. I oczywiście te myśli mną rządzą, ale jednocześnie jestem tak bez reszty zakochany w moim psie, że ta miłość przyćmiewa cały świat. Nie potrafię opisać, jak dobrze się czuję, gdy siedzę na kanapie obok mojej osoby partnerskiej, czytamy i ledwo się do siebie odzywamy. To uczucie jest nie do odróżnienia od tego, co nazwałbym niebem. Te rzeczy współistnieją, a ja nie znajduję języka, by wyrazić tę jednoczesność. Muszę więc znaleźć sposób, by oddać to, jak niewystarczalny jest język. Indistinguishable from what I would describe as heaven, and these exist simultaneously. You see, and I have no ability to use language to articulate that simultaneity, and so I have to find ways to point towards it, to point towards that insufficiency. Zee Nowak, postać w książce na cześć Herberta. W powieści pojawia się też Czesław Miłosz. No nie powiem, może to nasze narodowe ego połechtać. No, of course. I mean, again, like I've had, of course, Polish friends, but for me, it's the literature. I mean, the names that you just mentioned, Zagajewski, Anna Swer, you know, these are four or five of my favorite 50 poets of all time. You know, I mean, the way that, you know, I think it was Charles Simic who talked about having Stalin as his travel agent. Oczywiście miałem polskich przyjaciół, ale dla mnie to przede wszystkim literatura i poezja. Te nazwiska, które właśnie wymieniłeś, jak Zagajewski czy Miłosz, należą do moich 50 ulubionych poetów wszechczasów. Wydaje mi się, że Charles Simic mówił, że Stalin był jego agentem turystycznym, bo musiał przenosić się z kraju do kraju. Ale także sposób, w jaki wygnanie i brutalność, a jednocześnie ta nieodłączna miłość do języka i poezji oraz trudność języka polskiego, bo przecież polski słynie z tego, jak trudno się go nauczyć, wydają mi się bardzo podobne do perskości. Irańczycy, rolnicy, mechanicy, to ludzie, o których nie pomyślałbyś, że kochają poezję. A jednak wszyscy w Iranie kochają poezję. Mówiłeś, że byłeś w Isfahanie, a przecież są tam mauzolea poetów. Podobne można odwiedzić w Shirazie. Mój ojciec, który, o ile wiem, nie przeczytał żadnej książki przez 36 lat, bo po prostu nie sprawia mu to przyjemności i nie czerpie z tego radości, mimo że jest genialnym człowiekiem w wielu dziedzinach, nie należy do osób, które czytają książki. Ale gdy mówi o Ferdowsim lub Hadżidżamie, w jego oczach pojawia się błysk, potrafi ich cytować. A to człowiek, który całe życie pracował na fermach drobiu. Kiedy mówi o Hafezie albo Sadim, to ma ten błysk w oku. Dostrzegam coś podobnego u wielu znanych mi Polaków. Ten rodzaj symetrii czy związku między naszymi dwoma narodami, jeśli chodzi o pisanie. I jest niewielu poetów, którzy mają dla mnie osobiście większe znaczenie niż Zbigniew Herbert i jego wiersze o panu Cogito. Przesłanie pana Cogito byłoby jednym z tych tekstów, które zabrałbym ze sobą na bezludną wyspę, gdybym mógł wziąć tylko 10 wierszy. Zdumienie Szymborskiej mogłoby być kolejnym z nich. Nie chcę mówić, że polscy poeci są tacy czy inni. To byłoby absurdalne, bo to przecież znacznie bardziej zróżnicowane. Herbert był odległym krewnym George'a Herberta, poety metafizycznego, którego wcześniej nie znałem. Dowiedziałem się o tym dopiero niedawno, ale uwielbiam też poetów metafizycznych, więc musi być coś wspólnego w ich krwi. Nie chcę nikogo traktować z góry ani się podlizywać. To po prostu literatura i poezja, z którą czuję głęboki związek. I learned that fairly recently, but I love the metaphysical poets too, so just something in the air, something in the blood. But yeah, I mean, I don't know, I don't want to patronize or pander either, but I just, you know, this is a literature with which I feel very connected. Tak mówił prosto ze swojego samochodu Kaveh Akbar, autor Męczennika z wykrzyknikiem w tytule. Polskim głosem pisarza był Adam Sobieraj. Naszą rozmowę tłumaczył Wojciech Capała, za co dziękuję. Przypomnę, że mam egzemplarze książki. Można pisać książki@polskieradio.pl. To wszystko w tym wydaniu. Dziękujemy. Maciej Załęcki i Michał Nogaś. Wszystkie książki świata.